Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: папраўкі ў законы, грамадзянам можна ўсё менш, КДБ дазволена ўсё. Віктара Івашкевіча прыцягваюць да адказнасці за народны сход. Чэшскі суд пастанавіў не выдаваць беларускім уладам экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўпраўлення службы бяспекі Украіны Іван Дзеравянка, Цімашэнку вінаваціць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі адзінай энергетычнай сістэмы Украіны, у 90-х годах перавяла доўг кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Украіны. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Суд таксама забавязаў яе пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на суму 200 мільёнаў даляраў. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Саудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Саудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя меры ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачанне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачанне, сцвярджаючы, што ЗША спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці ад уласных унутраных праблем. У Сырыі пры сутыкненнях удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў з вайсковымі падраздзяленнямі сёння былі забітыя 14 чалавек. Паводле сырыйскай праваабарончай арганізацыі, якая базуецца ў Вялікай Брытаніі, у горадзе Хара на поўдні краіны загінулі 8 чалавек, у паўночным горадзе Беніш каля 5 чалавек. Сярод загінулых як вайскоўцы, так і цывільныя асобы. З незалежных крыніцаў гэтыя дадзеныя, аднак, праверыць немагчыма. Працягваем навіны. У Лондоне сёння пройдзе пасяджэнне судовай камісіі ў рамках дазнання па факце смерці ў 2006 годзе былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі. Дазнанне ў брытанскім праве – форма судовага разбору, які праходзіць па-за рамкамі крымінальнай справы. Такі суд не выносіць прысуду, але мае права выклікаць сведкаў і назваць вінаватых. Судовае дазнанне па факце смерці Літвіненкі, атручанага ў Лондоне, было распачатае ў лістападзе 2006 году, але затым адкладзенае, каб не перашкаджаць паліцэйскаму расследаванню. Брытанскія следчыя падазраюць у забойстве Літвіненкі былога супрацоўніка ФСБ, дэпутата Дзярждумы Расіі Андрэя Лугавога. Масква яго выдаваць адмовілася. Як зазначае брытанская прэса, перад суддзём, які вядзе дазнанне, стаіць выбар: абмежавацца пытаннем аб прычынах смерці Літвіненкі або расследаваць дачыненне да яе расійскіх спецслужбаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз гадзіну.